chudzić się muszę, bo zejdę ze względu na duszę. As a whale, and we are heading on down to the off shock. I got me a crime.

Grał zespół Beef, śpiewali Ania Brachaczek i hrabia Fochman. Tytuły piosenek: Moja dziewczyna, Jesienne drzewa i Pies pierwszy. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli i zostawiam Państwa jeszcze z piosenkami zespołu Beef z drugiego albumu Attenzione Bambino. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Idę naprzód tej miłości, na pomoc, na pomoc. Przestań się już na mnie złościć, na nowo, na nowo. Już nie zejdę nigdy z drogi tej, gdzieś po drodze kupię mocny klej. Powodu, byle tylko móc mi uciec do domu, do domu.